राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2057 22 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता प्रेस गोरखपुर। राम सब क्रिया उत्पन्न होती है अक्रिय तत्व से होती है और सब क्रियाएं अक्रिय तत्व में लीन होती है। क्रिया जितनी होती है अक्रिय तत्व से उत्पन्न होती है। तो शांत रहना है ये स्थायी तत्व है। प्रलय के बाद में सर्ग होता है, सर्ग के बाद प्रलय होता है, प्रलय के बाद सर्ग होता है, ऐसे होते महाप्रलय होता है, महाप्रलय के बाद महासर्ग होता है और उसे ही अपने कोई भी कार्य करो कार्य का आरंभ होता है तो आरंभ में क्रिया उत्पन्न होती है और समाप्त होने पर क्रिया समाप्त हो जाती है। शांत रहना एक स्वाभाविक है और शांत रहने से शक्ति मिलती है। क्रिया में परिश्रम होता है, परिश्रम में थकावट होती है और परिश्रम थकावट के बाद में विश्राम मिलता है तो विश्राम से शक्ति संचय होती है। विश्राम से शक्ति संचय होती है और परिश्रम से अगर इस शक्ति का व्यय होता खर्च होती है शक्ति, फिर शक्ति क्षीणता हो जाती है तब चुप रह जाते हैं। शक्ति संचय होती है तो शांत रहने से शक्ति संचय होता है। तो शांत रहने का स्वभाव बना लिया जाए तो शांत रहना ही असली चीज है। असली शांत रहना एक स्वाभाविक सत्संग है, ये एक साधन है। इस साधन की तरफ लक्ष्य नहीं है लोगों का। चुप रहने से साधन बढ़ता है, अपनी शक्ति बढ़ती है और तत्व का बोध होता है, शक्ति का संचय होता है और क्रिया करने से शक्ति का व्यय होता है। तो क्रिया करने की शक्ति शांत रहने से मिलती है, शांत रहने से पैदा होती है। शांत रहना मूर्ति है, मूल तत्व। और मूल तत्व में स्वाभाविक स्थिति होती है। ये बात कल भी कही थी, आज भी कहते हैं, ध्यान देना है। शक्ति सब शांत रहने से पैदा होती है और फिर शांत हो जाने से जो तत्व है उसका अनुभव होता है। एक सिद्धांत है कि जो सर्वव्यापक तत्व है, सब में परिपूर्ण तत्व है, वो क्रिया से नहीं मिलता है क्योंकि सब जगह परिपूर्ण सब शांत है। वो क्रिया से तो दूर होगा, वो क्रिया रहित होकर शांत हो जाए तो उसमें स्थिति स्वाभाविक होती है। स्वाभाविक व्यापक में स्थिति चुप रहने से होती है। शांत हो जाए, कोई क्रिया न हो, उसमें तत्व में स्थिति हो जाती है, तत्व का अनुभव हो जाता है। उसमें फिर सब शक्तियां पैदा होती है। तो संपूर्ण पैदा शक्तियों के पैदा होने का स्थान शांत होना है। इस वास्ते शांत होने का स्वभाव बन जाए तो उस तत्व का अनुभव स्वतः हो जाएगा। तो स्वाभाविक तत्व की स्थिति हो जाएगी इसमें शांत होने से। क्रिया से उससे अलग होता है, क्रिया काल है, क्रिया के क्रिया है जो अशांत तत्व की तरफ जाती है, क्रिया वर्हित हो जाता है तो शांत भी हो जाती है। क्रिया रहित बना शांत स्वस्वरूप है। वृक्ष के भी पहले फल आते बड़े आते फिर छोटे होते छोटे छोटे होते छोटे होते जाते। मनुष्यों के भी पहले आकृति बड़े बड़े होते हैं फिर कम हो जाते कम हो जाते। सतयुग है त्रेता है द्वापर है कली कली में छोटे हो जाते हैं। उम्र भी कम लघु सीवन संबद्ध पिंसद सा 15 वर्षों की उम्र आखिरी उम्र होती है। तो शक्ति परिश्रम से शक्ति घटती है और शांत में शक्ति बढ़ती है। तो तत्व की प्राप्ति भी शांत में से होती है। शांत रहने में आगामी विकास होता है विशेष स्वाभाविक। शक्ति का विकास सब आविष्कार भी उसी से आते हुए और शांत होने से शक्ति विकसित होती है। शांत रहने के बाद स्वतः विलक्षणता पैदा होती है स्वतः स्वाभाविक। उसे अनुभव होता है फिर शांत रहने की शक्ति बढ़ देने से अनुभव करने की शक्ति बढ़ती है। फिर कार्य समाप्त होने पर फिर शांति हो जाती है। जो वास्तविक तत्व है उस तत्व का अनुभव होता है। उस अनुभव तत्व में स्थित होने पर शांत पूर्ण विकास होता है। शांत रहना का स्थायी स्वभाव हो जाए तो उम्र भी बढ़ती है उठते आयु भी बढ़ती है। और तत्व का अनुभव होता है। मनोवृत्ति भी शांत हो जाती है क्रिया कम होने से। सब क्रिया अक्रिय से पैदा होती है, अक्रिय में शांत होती है, अक्रिय वास्तविक तत्व है। स्वाभाविक शांति है। शांत सत घन चित घन आनंद घन शांत घन स्वाभाविक सब तरह का विकास होता है। शांत एक स्वभाव बना देते, स्वभाव आदत बन जाए, वैसे स्वाभाविक शांत रूप एक बट के तरह सभा बैठी है, उसमें वृद्धा शिष्य युवा बुआ बुआ युवा है, और वह गुरु का मौनम व्याख्यानम मौन व्याख्यान है। शिष्यास्तु चिंत संशया, शिष्यों को छेदन देना संशय न रहा, सब संशय मिट गए। मोरू गुरु तो मौन व्याख्यान स्वाभाविक तत्व की स्थिति होती है स्वतः। गीता में भी यानी प्रकाशन से प्रवृत्तिन से मोह में वस पांडव न दृष्टि संप्रवृत्ता ने न वृत्ता ने गंशति उदासीन उदासीन कुणेरी और विचार देते कुणा वर्तन देते अवतिष्ठती नहीं देते। क्रिया का भाव बताया, क्रिया का भाव फिर शुद्ध शांति स्वाभाविक क्षमा शत्रु सुमित्री चेता माना अपमान हो क्षमता क्षमा खुश स्वस्थ स्वर्ण स्थिति होती सुत ही। तुल्य प्रिय प्रिय होती है, तुल्य निंदा माना अपमानी हो तुल्य मित्र ही पर सर्वर्म परित्यागी संपूर्ण आरंभ हो जाए। वो गुणातीत है, वो गुणों की साम्यावस्था में प्रदय होता है। विषमावस्था में सृष्टि होती है। ये क्रिया गुणों के भीतर अंतर्गत गुणों के भीतर ही होती है। सर्वानुम पर इत्यादि गुणातीत उच्यते, वो गुणातीत कहा जाता है। पूर्णानंद पारानंद समानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद अपारानंद आनंदानंद आनंद आनंद सम शांत। सुत प्रत्या शांत पूर्णानंद पारानंद समान शांतानंद घनानंद अचलानंद अपारानंद अनंतानंद आनंद आनंद आनंदमय अभ्यासात शांत घनानंद समुद्र स्वतः सिद्ध स्वतः आनंद का अनुभव होता है। स्वाभाविक सत सिद्ध सत पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। खाना खान खान शांत सब वृत्तियां शांत हो जाए आनंद घर में अपार आनंद अपार आनंद सीम आनंद आनंद नारायण नारायण नारायण।